vám robí nejaké ťažkosti v živote. Ale tak čujete, že Bóg jakby spravuje v vašem życiu jakieś trudności. Nemajte v sebe odpor, nemajte tie skálky v sebe. Nemiejte v svojom życiu te kamyčky, ten opór. Poddajte sa jeho ruka. Poddajte si jeho ręce. Povedzte, Panie Ježišu, ja sa ti odovzdávam. Povedzte, Panie, ja ti si oddaję. Oddávam ti všetku tú svoju tvrdosť. Oddaję tom svoju tvrdosť. Tú hlušinu, tú nečistotu z mojho života. To nečistosť z mojego życia. Všetko ti skladám pod krížom. Všetko kladę pod krzyż. A prosím ťa, Panie. A proszę, Panie. Zober ma do svojich svätých rúk. Veď mě do svojich svätých rúk. A formuj ma na svoju nádobu. A kształtuj mě na svoje naczynie. Aby som ti mohol byť užitočnou nádobou. Aby mohl byť dla tebe užitečným naczyniem. Aby si sa mohol osláviť v mojom živote. Aby si mohl objaviť, uvielbiť v mojom życiu. A aký je koniec tejto nádoby? Jaký je koniec tego naczynia? Viete, keď nalejú ten drahocenný olej, tú masť do tej alabastrovej nádoby, kiedy nalejú ten drogocenný olejek do tej alabastrovej, do tego alabastrowego naczynia. Wiecie, ako wybrali túto masť? Wiecie, w jaki sposób tą masť szło wybrać? Że na koniec túto nádobu rozbili. Na koniec to naczynie musi być rozbite. Aj tvoja nádoba musí byť rozbitá. Aj i tvoje naczynie musí byť rozbité. Na koniec príde nemoc. V koncu príde choroba. Prídu nejaké iné ťažkosti. Prídu iné trudnosti. Táto nádoba sa ruší. To naczynie jest porušené. Ale ten obsah, to je voňavý. Ale ta zawartość má voň. A ten obsah, ten olej prináša slávu Bohu. A ta zawartość przynosi chwałę Bogu. Teda nie jedná sa o nás. Wiecie, nie rozchodzi się o nas. Aj keď sme ako krásne vymalovaní. Chociaż jesteśmy jak pięknie vymalovaní. A dívame sa na jeden na druhého, ako sme krásne obdarovaní. A patrzymy jeden na drugiego, jak jesteśmy pięknie obdarovaní. Ako krásne hrá niekto na nástroju. Jak pięknie ktoś gra na instrumencie. Ako krásne niekto tu spieva. Jak pięknie ktoś spieva. Ako krásne niekto káže. Jak pięknie ktoś usługuje. Alebo básne hovorí, alebo tvorí. Albo ktoś wiersze deklamuje, albo... To sú všetko len tie ozdoby. To sú všetko tylko te ozdoby na tych naczyniach. Ale rozchodzi się o tę zawartość. My jesteśmy stworzeni pre ten obsah, abyśmy niesli cnosti. My jesteśmy stworzeni na tą zawartość, abyśmy nieśli te cnoty. A abyśmy tak to rozszerzyli tą Bożą wonię. A tak, abyśmy szerzyli tą Bożą woń. Abyśmy ten olej Ducha Świętego roznášali. Abyśmy ten olej Ducha Świętego roznosili. Aký by som bol veľmi vďačný Pánu. I byłbym bardzo wdzięczny Panu. Keby aj tento dnešný deň. Aby i ten dzisiejszy dzień. Ste mohli prežívať, že aj do vašich nádob sa dostalo z toho oleja. Že i do vašich naczyń zostalo vlané do vašich naczyń. Že tá voň Ducha Svätého dnes na tomto mieste bola prítomná. Že tá voň Ducha Świętego była na tym miejscu obecna. Vôbec sa tu nejedná o človeka. V ogóle tu się nie rozchodzi o človeka. Tá nádoba bude rozbitá. To naczynie będzie rozbite. Raz i moje telo prenikne meč. Raz i moje ciało przeniknie miecz. Ale dôležité je to, čo nesieme vo svojom srdci. Ale ważne jest to, co jest w naszych sercach. A preto ti zvestujem Pána Ježiša. A dlatego ci zwiastuję dzisiaj Pana Jezusa. Poddaj sa jeho ruka. Poddaj się jego ręce. Powiedz mu, Panie Ježišu, odpusť. Panie, odpuść mi. Odpuść, że som znowu swoją twardością a niewerową ranił twoje przebodzone dłonie. Odpuść mi, że znów swoim takim oporem raniłem twoje serce. A znowu cię proszę. A znów ciebie proszę, abyś mnie zobrał do swoich rąk. Abyś mnie wziął do swoich rąk. Chcę się ci oddać. Chcę ci się oddać. Chcę ci służyć. Chcę ci służyć. Chcę cię miłować. Chcę cię miłować.